السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدرس في الشروط: إبطال التبني. دراسة يشغيني كبتليشا تطلق طامبا تبني انتو كدفانيا انتوتو كان سبيش وناي هل يقوى سير صلبها تطلاكي أقنزا كبتليشا للمدير تطلق طامبا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم متخذا زيد بن حارثة الكرمي كما هو أن يفعل زيد بن حارثة كما تتواجه حتى ألحقه بنسبه بكى أكم تتنش وما أكم نزلت كنسبيته كوانيت زيد ابن محمد من من ألحقه كم تتنشى كم ينجيزة متك نسبيات. كما كانت عادة العرب في التبني كما هو لتطوري وغراب قتباء ويبنجية وطوتو ونطوتو وقام ما هي قوات يفعل وغراب قبل الإسلام أنا مليا وطوتو على فوق لمنا الفخريشة وجينجا طريق زيدي وجينجا التبني تطويلي أن يتوى فلان فلان لا نقول مريد الآن. فلما أمره الله لزواج زيدا زم الله لكم وأموره كم هو زيدا قال لزيد أمسك عليك زوجك. ثم قال أبي زيد لكن أمكيه أمسك عليك زوجك تق الله أمشي الله سمواتي وأخفى أمر الله لا يمتمع كيفيش أمر يا الله أمر يا الله يبي وجشه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما زيد الكمريزة وكيدي حاجة يلوى وفوزشة كي أمره يمتم الكوات يرجع وهو يعلم أنه لا بد حصل ناي أنا تبوى فضحكونا نمنا لجابوا لن يكتوكيها زينا هي تبوى وصابوا الله شموزشة زيد لازم تموت لأنه خشي أن تقول العرب تزوج محمد وطلقت ابنه وهو لقوى أكيوبا وراب حسين محمد أمموا محمد أمموا نال تاليك جواب تتواكي فمعنى أمموا مكواكي. فأنزل الله في ذلك الله كثيره شخص كهيله. فلما قضى زيد منها وطرا زام ألف مليز زيد وهو زينب وطرا بمعنى حاجة ألف مليز لحاجياك زوجناكها تقوزي شويوي محمد لكي لا يكون على المؤمنين حرج إني فسيرك ووبينك الحرج حرج بمعنى ضيق فسيرنا وزيته فسيرنا وقوبه ونن في أزواج أدعيائهم فتكوالي واكي وتتواوى كبانغا في أزواج أدعيائهم كتوالي واك وتتواب وقبانك إذا قضوا فالي ونقوم ليذا شجزاو ومانا ونقواج وكهاو منهن وطراء فالي أنباب ونقوم ليذا قواو حاجة كواتيارمتو ونسيم وصيري رسكياك مكوشي واك alikuwa ni mtoto wake kutamlea keshi naye huyu sio mtoto wa kumzaa kwa hiyo haramishi chochote aliposema adiyaihi adiya jam'u da'iyyu wa huwa almuttasib ila ghayri nasabihi naye ni mwenye kujinasibu kwa sio kwa nasabi yake mtu mwenye kujigamba mwenye kudai na aliposema idha qadha katika nambari awwalul aya mwanzo wa aya wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi na pale ulipokuwa ukimwambia yule ambaye Allah amemneemesha nani zaid pale ambapo ulipokuwa ukimwambia yule ambaye Allah amemneemesha ambaye ni zaid wa an'amta alayhi na wewe ukamneemesha ukamfanyia ihsan kuishi naye kwa wema kirim ukimwambia vipi amsik alayka zawja baki na mkeo zawja maana zawjatu akimwambia baki na mkeo wattaqillaha kisha unamwambia mche Allah watukhfi fi nafsika na unakificha ndani ya nafsi yako mallah kile ambacho Allah mti ni mwenye kukidhihirisha watakhsha nnasa na unaogopa watu wallahu ahaqqu an takhsha na Allah ndio mwenye kustahili zaidi kuogopewa. Qala nasema thumma hurima at-tabanni 'ala al-muslimin kisha likaharamishwa jambo la kujipangia watoto kwa Waislamu kama watu wanavyofanya leo fulani kamuoa binti fulani yeye kiongozi tajiri au mtu mashuhuri yule aliyemwoa ni kwa Fatima binti Muhammad yeye anaitwa Yusuf huyu Fatima ya na baba yake ni Muhammad leo watu wanachokifanya kwa kuwa ni waziri kwa kuwa ni mbunge kwa kuwa ni mashuhuri atambua Fatima Yusuf Fatima Yusuf ni makosa na katika mambo ya madhambi na kama huyu ni mtoto wake wanake ni haramu kumuoa na kuwaje zazalisha naye katika maisha wa unzila fihi apakateremshwa ndani yake lima fihi min al-adrar kwa yale ambayo yako ndani yake katika madhara wa unzila fihi apakateremshwa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum hakuwa muhammad ni baba wa yoyote katika watu wenu katika wanaume wenu walakin rasulullah لكن نمتم و الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين نمشى من نبي كان الله بكل شيء عليما ان الله اكوى كتاب كل كتر جوز ومن ذلك الحين صار اسم زيد زيد بن حارثة بدلا من زيد بن محمد وكيشريه كوهينا لا زيد زيد بن حارثة نسيو زيد بن محمد كما ilivyokuwa mwanzo kama ilivyokuwa mwanzo huyo ni Zainab bint Jahsh ibn Ri'ab ibn Ya'mar al-Asadiyya ambaye idada wa Abdullah ibn Jahsh idada wa Abdullah ibn Jahsh ambaye mama yake ni Umayma bint Abd al-Muttalib ابن هاشم تسمى أميمة أمين ماما وزينة أليكوان شانغازي ومتومي صلى الله عليه وسلم سب أميمة ندوب نحمزة بن عبد المطلب ويو أليكوان إدايات حمزة ومن هي ني شانغازيات متومي صلى الله عليه وسلم لما أنزل قلت برا متومي أكام بدليش أكام زينب tumia kamwita Zainab. Zainab alikuwa ni katika wale walifanya hijra kwa mwanzo mwanzo katika wanawake na alikuwa ni qawama sawama kathiratul khair was sadaqa, mwanamke mwenye kusimama usiku, mwenye kufunga msana mchana, alikuwa ni mwingi wa khair na sadaqa, ni mtu wa kutoa sadaqa sana. Na haya alisifiwa na wake wenzake. Aisha radhiyallahu anha akawa anasema, asra'a kunna lihaqan bi atwalu kunna yada, Mtume alisema yule ambaye atakayekutana na mimi kwa haraka zaidi ni yule ambaye mkono wake ni mrefu zaidi. Qalat Aisha anasema, fakunna yatatawalna ayatuhunna ayatuhum atwalu yadan, qalat fakanat atwaluna yadan Zainab liannaha kanat ta'mal biyadiha wa tusaddiqu au tasaddaq. Alikuwa mtu mwenye mkono mrefu zaidi kwetu sisi ni Zainab, kwa sababu alikuwa akichuma yeye mwenyewe kwa mkono wake na alikuwa akitoa sadaka. Bali imesimuliwa Aisha alikuwa anasema, lam ara mra'atan qattu khairan fi dini min Zainab, sijamwona mwanamke yoyote mbora katika dini kuliko Zainab, wa atqalillahi wa asdaqa haditha, na akawa ni mchaji wa Allah na mwenye mazungumzo ya ukweli kuliko Zainab, na yule ambaye mwenye kuitoa mali yake mno kuliko Zainab, wataqarrab ila Allah ta'ala. Kwa hiyo alikuwa ni mwanamke mwenye kheri, mwenye kutoa mali yake katika njia ya Allah azza wa jalla. Na kama tulivyotaja katika darsi iliyopita, Mtume alikuwa na lengo la hatmi tilka alfawariqi, kuvunja zile tofauti zilizopo atabakia za kitabaka baina ya watu wenye utukufu na watu ambao wenye kuonekana hali yao ni ya kawaida, watu duni. Na Zainab alikuwa ni katika watu hao wenye utukufu katika kabila la Makureishi, na alikuwa Zainab, alikuwa Zaid ibn Harith ni katika almawali. Almawali, mawali ni wale ambao kumepita kwa wao ardhi utumwa kisha wakagombolewa. Kwa hiyo hili pale katika tabaka ambalo ni adna, ni tabaka la chini, level ya chini kabisa, klasi ya chini ile. Na kuna tabaka tusada ambao ni wenye mji, ni utukufu, ni hadhi. Kwa hiyo Mtume alikuwa lengo lake ni kuvunja hii tofauti iliyopo, na watu wote wawe katika hali iliyokuwa moja, na watu wote wawe katika hali iliyokuwa moja. Ka asnani lmushti la fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa, hakuna ubora wa yoyote juu ya mwingine isipokuwa kwa jambo la kumsha Allah azza wa jalla. Na ikawa huende hii ni katika sheria aliyokusudia kuipanga na kuiweka ili kuweka nafasi moja katika hali ya Waislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka akaenda kumposea kijana wake Zaid ibn Harith. Alipoingia kwa Zainab binti Jahsh al-Asadi, akamposa Zainab, akazungumza, wasti lastu binakihata, mimi sikubali kuolewa na yeye. Allah azza wa jalla akateremsha aya, ma kana li mu'minin wala mu'mina, akama bala fankiri wa amrihi lazima wewe uolewe na yeye. Kwa hiyo akawa ameamrishwa na Allah azza wa jalla, Zainab lazima akubali na aridhie. Kwa hiyo akakaa katika hali hii, lakini ikawa hakuna maelewano mazuri baina yao, kwa sababu ya zile tofauti zilizopo baina ya huyu juu ya utukufu wake na huyu juu ya hali yake duni ya kawaida katika hiyo jamii ambayo ni ushirani. Kwa hiyo hikma ya Allah azza wa jalla ikawafiki kutowafikiana Zainab pamoja na Zaid katika ndoa yao, na ikawa wanasema alhayatu zawjiya bainahuma la tutah, maisha ya ndoa baina yao hayawezekani. Na mara nyingi ikawa Zaid ameshikilia katika kumwacha Zainab, ameshikilia na akawa anaenda kumshtakia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoweza kubaki na Zainab. Na Mtume kila anapoenda Zaid anamwambisha biimsaki zaujihi, biimsaki zaujihi ma'a taqwa Allah, anaambia baki na mkeo na mche Allah. كما نقول كتك آية أمسك عليك زوجك واتق الله وسباب إليكوا تعالي أن يجوى أمري الله عز وجل إليفيو يوياكي إليكوا أن يجوى أمري الله عز وجل إليفيو يوياكي وزيد أليكوا أعتاك بكي أناي لكن أليكوا نمويشي نا كتكليز أمري يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم فكا يامو إليكوا كويندا كوا دوائيلي إمي ماليزيكا na hikma kubwa Allah ameiweka katika dawa hii ni hii kuvunja atabani kama nilivyoeleza. Kwa akasema kana ar-rasul muttakhidhan Zaid ibn Haritha tabnihi, alikuwa mtume ni mwenye kujifanyia Zaid ibn Harith kama mtoto wake. Kwa maana ilikuwa haya ni katika malezi na utaratibu wa Waarabu, mtu akikana mtoto ananasibishwa na yeye. Hatta alhaqahu binasabihi, mpaka akamkutanisha kwa maana akamuingiza kwenye nasabu yake. Kama kanat adatu al-arab fi tabanni, kama ilipokuwa desturi ya Waarabu katika kule kujipangia mtoto, kuwa na mtoto wa kupanga. Falamma amarahu Allah bi zawaji Zainab, falamma amarahu Allah bi zawaji Zainab, zama Allah alipomwamrisha kumuoa Zainab. Na Zainab katika jambo ambalo alikuwa akijifaharisha nalo juu ya wanawake wengine, alikuwa akijifaharisha nalo juu ya wanawake wengine wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni hili, imekuja katika hadithi sahihi. Anasema kanat hadithi Anas, anasema kanat Zainab tafkharu ala azwaji an-nabi, taqul Zainab alikuwa akijifaharisha juu ya wake wote wa mtume waliobaki akisema zawajakunna ahalikunna wa zawajani Allah ta'ala min fawqi sab'i samawati, yeye nyote amekuozesheni watu wenu. Aisha alienda kuposwa na nani? Mtume sallam kwa Abu Bakar. Mtume moja kwa moja alipata Abu Bakar sababu alikuwa ni mdogo kwa miaka sita. Kadhalika wengine wote waliozesha ni wazee wao, akasema wa zawajani Allah ta'ala min fawqi sab'i samawati, na mimi ameniuzisha Allah azza wa jalla kwa mbinguni, mbingu ya saba. Ila nyingine imekuja wa kanat tafkaru ala nisai nabi wa kanat taqul inna Allah ankahani fi sama, Allah ameniuzisha mimi kwa mbinguni. Na wanasema wanavyoni huenda hii kani katika manqiba au manqaba ya nani? Ya Zainab, na katika utukufu wake malipo kwa kila mtu kifanya mwanzo pale ambapo alipoitekeleza amri ya Allah aliyakuwa mwanzo ilikuwa jambo hilo alipo katika nafsi yake, kwa kuolewa na nani? Zaid ibn Haritha. Kanat idhalika kariha, na akawa mwanzo akichukia jambo hilo, kisha alipotambua kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwamrisha kutoka upande wa Allah akalikubali jambo hilo, akalikubali jambo hilo. Kadhalika wanataja wanavyoni kusema katika walima wake, katika walima wake walikithiri chakula, na hii ni katika moja ya muujiza, katika walima zilikithiri chakula. Shuma alipika chakula lakini kikawa kingi, kila watu wanapokuja kikawa kimzidi. Kadhalika pia katika walima wa Zainab ndio ikateremka aya yenye kuamrisha hijabu nisa, na pia pakateremka mashuria fi adabi dhiafa, yale ambayo yanaikwa sheria katika adabu za ugeni. Haya yote yamekuja katika hadithi ambayo ametaja al-Imam Muslim, hadithi ya Anas ibn Malik. Kutaja haya tuliyoyataja yalikuja katika walima ya Zainab. Kwa hiyo haya ni katika baadhi ya yale ambayo yanatajwa katika matukufu na mabora ya Zainab binti Jahshi radiyallahu anha. Anasema qala li Zaid, mtume akamwambia Zaid, amsik alayka zawjaka, baki na mkeo, baki na mkeo, wattaqillah, amchi Allah, akfa amra Allah, amri Allah miteremka kwake, kwa hiyo akaificha amri ya Allah, wa huwa ya'lam annahu la budda lahu la budda hasil, naye akitambua lazima itakuwa, lazima itatokezea amri ya Allah ipi? Ya yeye kumwoa Zainab. haikumwaza. Liannahu khashiya an taqula al-arab, wa kuwa aliogopa warabu kusema tazawaja muhammadun mutallaqata bihi, Muhammad amemuoa mtalaka wa mtoto wake. Haya ni katika makosa kipindi hicho, lakini baada ya kuvunjwa hii atabani kujipangia mtoto ikawa ni jambo la kawaida. فأنزل الله في ذلك فلما قضى زيد منها وطرا, زان زيد الكماليزا إلى حاجة وطرا قضاء الحاجة كما نقول إلى جماع إلى جنس وطرا سواء زيد صحابة في كيل يتجو قدينا لن القرآن صحابة في كيل يتجو قدينا لن القرآن صحابة يجينا وطرا مقجاة تلميحات إشارة أفنا قصريوا أبو بكر صاحب ثانية اثنين أبنى قصدي وكذا أقول كذا وقلنا لكني زين زوجناكها وقوزيشا ويهوينا زينة لكي لا يكون على المؤمنين حرج, بمعنى ضيق إلي فسيق ومين كنني ونوزيت في أزواج أدعيائه كتك والي واكي ووالي وتتوا وكبانغا. إذا قضوا منهن وطرا ونفقيدك وواو حجزوا كان أمر الله مفعولا, ايكوا امر الله يفتيشوا. ثم حرم التبني على المسلمين, كيشا فحرمشوا التبني على المسلمين الليكو واكو الصحابه انا ضيف انا ينجيو وموافني تبني بعضيا watu ambao walikuwa kiwalea watu ambao walikuwa kiwalea بما فيه من الاضرار وكلي ambacho ndani yake kipo katika madhara ikawa tunakuja anasema kwamba huyu ni babangu mimi wa kunilea, kwa hiyo ikawa anajinasibisha naye na ikawa kwa haiwezi kudhibitika. Wa unzila fihi ma kana muhammadun aba ahadi min rijalikum, hakuwa muhammad ni baba yoyote katika watu wenu. Walakin rasul Allah, lakini mtume wa Allah. Wa khatama nabiyin, na mwisho wa manabii. Kana Allahu bikulli shay'in alima, na Allah akawa juu ya kila kitu ni muweza. Allah akawa juu ya kila kitu ni muweza. Na kama tulivyotaja, hili jambo lilikuwepo kwa Waarabu kabla ya kuja amri hii, kabla ya kuja amri hii. Katika hao ni huyu Zaid alikuwa akiitwa kwa jina hilo, kama alivyosimulia Abdullah ibn Umar anna Zaid ibn Haritha maula rasulillah ma kunna nad'uhu illa Zaid ibn Muhammad, Zaid ibn Harith mashuhuru wa mtume wa Allah, hakuwa tukimwita sisi isipokuwa ni Zaid ibn Muhammad mpaka Allah alipoteremsha ud'uhum li abaihim, waiteni kwa wazee wao kuwa absat inda Allah. Hili ndio jambo la usawa zaidi mbele ya Allah azza wa jalla. Aya hii pia ikaja kufahamisha jambo hilo moja kwa moja. قال نسمع من ذلك حين صار الاسم زيد زيد بن حارثة فتكهيله وكتبوه إكاوة جينا لزيد لاسم زيد بن حارثة بدلا من زيد ابن محمد بدل يزيد ابن محمد بدل يزيد ابن محمد نا حالك كمان بقمة البتاجة إني ذان بقبوة أم بيواتو ونو يفان ما بوجة قتل حديث كما نسمع من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه, حتى كيجي تجينا لسلوكوا لبابايك تسامين فلان ابن فلان أم بيسيو بابايك أو أقد نسيبك وأسيكوا موالي واكي ولي أنبوا لهم أتهور, فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, يوياك لعنة الله والملائكة نواتهوت, لا يقبل الله منه يوم القيامة صدفا ولا عدلا. الله تقبل عمل يوتك كبوة أو لو الحديثية متجة الإمام مسلم الله أكبارك وكي تتوت جامع للسنة أو للفرض أو جامع كبوة أو جامع دو ونشو حرام كنو فنيك لي وقتك جميل وواتك إتانا مدينة يسيقوا يوزي واو واتك إتانا مدينة يسيقوا يوزي واو نا فيا يالي أنبيو لو فيتا فتك واكو زما زا جاهلية kutanishwa watoto na wasiokuwa wazee wao ala tariki al-ahri wa zina, katika njia ya uasharati na uzinzi. وسبب كتف السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر نسمى متومي الولد للفراش التوتو نكو تنديكو ومعنى ايوه اندوه يكشريا نمزيزي انا بيجوا اذاب زيزي انا بيجوا اذاب ومعنى من يجيء من الاولاد ثمرة لفراش صحيح يعني يكوجا كتك التوتو ايوه ام يكوجا قواندوه يلقوا صحيح واتم يفنقاندوه يكشريا ليوغوية تيسبيكا kama ni mtoto wake ama wameokotana tu kwa kazini alafu akapatikana mtoto huyo haisabiki na wala hawi katika hao watoto na aliposema walilahi na mzizi bi maana hijara hivyo mawe arrajm walhijara kwa sababu huyo anakuwa haisabiki kama ni mtoto wake. Kwa hiyo hii nukta, baadhi ya watu wanazembea katika mambo haya, hasatan wanawake, hasatan wanawake sababu ndo wanajua na Allah anawakataza kuficha yale ambayo wanajua kwamba hiyo sio katika haki ya huyo ambaye wanimpa. Naam, kwa hiyo hiyo ni kadhia ya Zainab binti Jahsh ambaye alikuwa mtoto wa shangazi yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na namna gani ndoa yake ilivyokuwa baina yake نبينا زيد ابن حارث نبينا زيد ابن حارث يعني كتك مامو يقول بفنزة يويا دوا الكفاءة دمو جيني واتو كما تلقو سيما كوين دانا كتك دوا فموجة نقوامبا التقوى فموجة نقوامبا وتزام ديني لكن كو نتزام وكو غاني ونينجيا نواتو غاني هنا عمليانا ناو كتك جامبو لندوا ili katika hali ya usalama na kulinda heshima yako na nafasi yako, kadhalika kuifanya ndoa iwe ndoa ya kudumu, kuifanya ndoa iwe ndoa ya kudumu, sio mtu analazimisha katika sehemu ambayo anajua hakuna mwisho mzuri katika hili, kwa sababu mtu akitaka kuoa ndio mwingine ndakana tazame baba wa mwanamke, tazame kaka wa mwanamke, kwa sababu mtoto anakuja katika hali hiyo, na hayo ni katika mambo ambayo Uislamu unaihimiza kutazama familia, kutazama koo. Usilazimishe, ukishajijua wewe, ukishajijua wewe daraja yako ni hii, basi hebu baki katika daraja yako hili ili ubaki katika hali ya salama. Lakini utapata peponi tu, usilazimishe duniani. Lakini utapata peponi, usilazimishe katika hii dunia. Nas'alullaha bimanihi wa karamihi an yahfazana iyyaka. Naam.